मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, चार मेन पॉइंट्स थे रुकू के। पहला पॉइंट है शयातीन की हशर में पूछ गीछ होगी। तीन बातें हैं इसके अंदर। ए गिरोह जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास हमारी आयात सुनाने और बुरे इंजाम से डराने के लिए पैगंबर नहीं आए थे? जवाब आएगा, हाँ हम खुद अपने खिलाफ गवाही देते हैं। ये गवाही इसलिए ली जाएगी ताकि साबित कर दिया जाए कि अल्लाह ताला किसी को जुल्म के साथ तबाह करने वाला नहीं, जब तक के वो हकीकत से वाकिफ ना हो। दूसरा पॉइंट है दरजात में फ़र्क। इसमें पांच बातें हैं। हर शख्स का दर्जा इसके अमल के लिहाज से है। क़यामत यकीनन आने वाली है। रब बेनियाज है। इंसान अल्लाह को आजिज करने की कुदरत नहीं रखता। तुम अपनी जगह अमल करो, मैं अपनी जगह करता हूँ, फिर इंजाम का पता चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है रसूमों रिवाज को खुदा बनाने वाले। तीन बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से खुद हिस्से मुकर्रर किए। शरीकों को अहमियत देते हैं अल्लाह से ज़्यादा। औलाद को कत्ल करके हलाकत में मुब्तला करते हैं और इनके दीन को मुश्तबे बनाते हैं। चौथा पॉइंट है ख़ुद साख्ता पाबंदियाँ। पांच बातें हैं इसमें। जानवर और खेत महफूज हैं। जानवरों पर सवारी बार बिरदारी हराम है। जानवरों के पेट वाला मर्दों के लिए मखसूस है। मुर्दा जानवर के खाने में मर्द और औरतें शरीक हैं। हराम और हलाल को खुद साख्ता पाबंदियाँ लगाने वाले, औलाद को कत्ल करने वाले भटक गए, नुकसान उठाने वालों में से हो गए। पसंदीदा रवैये देखेंगे। आला दर्जों को पाने के लिए आला दर्जे की कोशिशें करना। मुझे तो सारा रुकू नापसंदीदा रवैयों से भरा हुआ लगता है। आप देख रहे हैं कि जहाँ जब से सूरत अल-अनाम शुरू हुई है नापसंदीदा रवैये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसकी वजह क्या है? मक्का का माहौल। किस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस किया था? जब आप मदनी सूरतें पढ़ते हैं तो उसमें पसंदीदा चीज़ें आपको ज़्यादा दिखती हैं। चलिए नापसंदीदा चीज़ें लिखते हैं। दुनिया के धोखे में गर्क होना, कुफर करना, गफलत में रहना, खुद को बामुख्तार समझना, अल्लाह को आजिज समझना, जुल्म करना, अल्लाह के علاوہ دوسروں کے نام پہ کھیتیوں اور جانوروں کو ڈیووٹ کرنا، بزرگوں کو اللہ کے نام پہ شامل کرنا، اللہ بزرگوں کی عقیدت اللہ کی عقیدت کی طرح کرنا، اولاد کا قتل کرنا، اپنے دین کو خلط ملت کرنا، خود ساختہ رسومات ایجاد کرنا، اولاد کو قتل کرنا بے نادانی سے، بھٹک جانا۔ عمل کی باتیں یہی ہیں کہ سب اچھی باتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، بری باتوں سے رکنا ہے، دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا، اور وہ لوگ جو ان چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے دل میں درد محسوس کرنا ہے، اور حکمت کے ساتھ ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کام میں کامیابی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔